بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. الله bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu toplantımızda size sunmayı düşündüğüm ilk ders mevzu başlığı şöyle: اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِ. Lokman, bu başlığı seçmemdeki maksat Kur'an'ın bir ayeti, yani nas'ı yoktur ki cümlelerinde içeriği olan gerçeği, hakikati o an kişiye, zamana göre istenildiği gibi sunmamış olsun. Hepsinin kendisine has bir içeriği, özelliği vardır. Ki surenin adı da Lokman'dır. Paragraf dediğimiz, bir bölüm dediğimiz kısımda belki bizim sadece okuyarak geçti. Sanki ihtiyacına göre dikkatimizi çeken badilere takılıp kalıyoruz. Mamun olduğu gibi o paragrafı bütünüyle ele alıp düşünme, akletme ve tedebbür derinlemesine düşünme hiç teşebbüs etmiyoruz. Çünkü herhangi bir söz işitildiğinde o sözü anlama, düşünmeye sevk eden, o mevzu kendisine ilgisini çeken bir olması gerek. Hele gibi bir sevap umma, sevap umarak okuma alışkanlığı varsa, onun için okuduğu ayetlerin sevabı önemlidir, ayetlerin içeriği değil. Tabii ki burada şu mantıksızlık da gündeme gelir: okuyarak sevap umduğum bir ayetin içeriğine ters düşen bir hayat yaşantısı içerisindeyiz, o okuduğundan sevap mı alır? Onu okumakla kendi ücret ediyorsun. Yani okuduğun bir şeye anlamaya çalışmıyorsan, sadece sevap umma ile okuyorsan, tabii ki o ayetin sana ne anlattığını, neden yasakladığını hiç de düşünmeye fırsat bulmazsın. İhtiyaç da duymazsın. Ben okuduğum bu mevzuda öncelikli olarak, vakit olarak benim için pek geç değil. Eğer istirahat edip dinlenmiş isem önemli değil. Ama sizler çok uzak yoldan geldiniz, yorgunsunuz, istirahat etme fırsatı da bulamadınız. İster istemez bu mevzuyu dinleme zorundasınız. Ama anlaşılmayan ders olarak, bilgi olarak sunmanın da bir anlamı yok. İçin Allah'tan gayret talep edin. Benim için de dua edin. Size mevzuyu istenildiği gibi işleyebileyim. Yani anlamanızı sağlayayım. Kaldı ki bizim tek vazifemiz, görevimiz aktardığımız şeyin dinleyenler tarafından iyice anlaşılmasıdır. Yapıp yapmaması, amel edip etmemesi hiç önemli değil. Çünkü Allah Resulüne وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ sana düşen sadece anlatmandır, tebliğ etmendir. Bunu hangi merhalelerin akabinde söylemiştir? Allah Resulü öyle didiniyordu ki, çabalıyordu ki insanlar hakkı öğrensin, Allah'a inansın, ona iyi bir kul olmaya çalışsınlar. Neredeyse kendisini kahredecekti. Onlar inanmıyorlar diye sen kendini heder mi edeceksin? Sana düşen sadece anlatmak. Şunu iyi bilin, bunu pervasız bir şekilde söylemiş değilim. İster amel edin, ister etmeyin. Hiç önemli değil. Amel etseniz de etmeseniz de ben bunu size güzel bir şekilde sunduysam benim sevabım var. Ben sevabımı umarak bunu yapıyorum. Tabii ki sizin anlamanız, sizin anladığınızı yüz ifadenizden, bakışlarınızdan yakalamak bana farklı bir sürur verir. Vermesi de gerekir. Nasıl ki insan bazı acıların karşısında üzülür, kederlenir ki insandır. Bazı şeylerin karşısında da sevinir. Sizin azlığınız da benim için önemli değil. Bu kadar yoldan gelmişiz. Bir program tertip edilmiş. İştirak eden bu kadar mı az diye benim için hiç önemli değil. Ben sizin her birinizi örnek olarak zikrediyorum. Bir buğday tanesi gibi görüyorum. Her biriniz bir buğday tanesi ekilip 20-30 buğday tanesi vermiş bir başak tipinde. Biz senelerce önce sizin bir tanenizi bile görüp ziyaret etmek, ona tevhidi anlatabilmek için kilometrelerce yol yapma zorunda kalıyorduk. Ve Rabbim de o gayreti bize veriyordu. Bu sohbetin başlığı Lokman oğluna şöyle demişti. Şöyle diyordu. Ona vaaz ederken, nasihat ederken bu 12. ayetten 19. ayete kadar bir manzume şeklinde tertip edilmiştir. Önce Lokman hakkındaki sözünü söylüyor. Allah وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ biz Lokman'a hikmeti vermiştik diyor. Hikmet o kadar güzel bir şey ki, hele bunu bir de Allah verdiyse, önce Lokman'ı hikmet sahibi olmakla, kendisine hikmetin ihsan edilmesiyle zikrediyor. Kur'an'da, başka yerlerde de rastlarsanız, وَمَنْ اُعْتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُعْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا her kime hikmet verilmişse, ona çok hayır verilmiştir diyor. Demek ki hikmet denilen şey, nitelik, sıfat, özellik, birçok hayrı içeren bir şey. Özellik. Lokman kendisine böylece hikmetin verildiği bir kişi olarak zikredilir. Sonra da ona enişkur lillahi Allah'a şükret. Allah için şükret. Allah'a şükret. Allah için şükret. Şükreden birisi ol. Şükür, insan nail olduğu, elde ettiği, kendisine verilen nimet adı altındaki her şeye nankör olmamak için Allah'a ve Allah'tan gayrı da olsa sana bir ihsanda bulunan ona nankör olmamak için şükretmeyi görev bilmeli. Çünkü Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerifte kullara şükretmesini bilmeyen Allah'a şükretmez. Neden? Allah'a şükretmeyen kullara şükretmesini bilmez denmiyor. Çünkü birçok şeyi biz aslından hareketle onu anlatmaya, izah etmeye çalışırız. İnsanlara şükretmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Zihninize takılması gereken şeyleri soru işaretiyle tutasınız diye zikrediyorum. Bunun bütün tafsilatıyla size aktarılmasından öte düşünmeniz, tekrar tekrar okumanız, anlamaya çalışmanız, anlamaya çalışmak için okumanız, birilerine sormanız, bunun teferruatına inme gayretinde emek sahibi olmanız için. Çünkü birilerinin size her şeyi tümüyle sizin anlayış istidadınız, kabiliyetinizi yakalayıp bu kadar anlayabilir diye tespit etmesi çok zor. Ama siz emek sarf ederseniz Allah size bunu ihsan edecektir. Ve devam ediyor. وَمَنْ يَشْكُرْ Her kim şükrederse فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ O sadece kendi nefsi için şükreder. Yani bu gösteriyor ki her halükarda teşekkürün mutlak kişiye faydası olan sadece kendisine değil, teşekkür ettiğine değil. Allah'ın bize ihsan ettiği bunca nimetin karşılığında sabah akşam fütursuz, aralıksız biz ona şükretsek Allah'ın hazinesinde ziyadeleşen bir şey olur mu? Katiyetle olmaz. Hiçbir şey de eksilmez. O bize her şeyi ihsan etse, verdiği örnekte de Allah Resulü'nün dediği gibi, eğer bütün insanlık tek bir insan gibi, bir insan kalbiyle, en son noktada bütün isteklerini isteseler, Allah onlara istediklerini en üst seviyede ihsan etse, onlara verdiği şey Allah'ın hazinesinden bir iğnenin deryaya batırılıp çıkarıldığında ne noksanlaştırıyorsa o kadar dahi noksanlaştırmaz. Biz ne kadar fakir, o ne kadar zenginse, ne kadar şükrederseniz edin, ayette buyurduğu gibi وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Ne garip değil mi? Bize ihsan ediyor, lütfediyor. Nankör olmamak için teşekkürü bize tavsiye ediyor. Sonra bu teşekkür de bizim lehimize. Onun şanını yüceltmez. Biz yüceler yücesine kul oluruz. Onun hazinesinden hiçbir şeyi noksanlaştırmaz. İstedikçe verir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer siz şükrederseniz, ben de size çok çok veririm. Bol bol veririm. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar veririm. وَمَنْ كَفَرْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ Her kim nankörlük ederse, buradaki küfrü nankörlük olarak tercüme etmemizdeki maksat şükrün aksi olması hasebiylendir. Ama öyle şeyler var ki şükrü Şükrettiğin nimet kadar kadir sahibidir. Eğer bir de tevhidi ihsan ettiyse, ebedi saadete nail olma gibi bir nimeti lütfettiyse, bunun şükrünün de nedenli olduğunu düşünün. Bunun nankörlüğünün de nedenli olduğunu öyle düşünün. Onun için buradaki şükürle küfrü, şükrünü ettiğiniz, nankör olduğunuz nimete göre ölçün. Hemen kendi kafanızdan, kendi yorumunuzla bir neticeye varmaya çalışmayın. وَمَنْ كَفَرْ Her kim nankörlük ederse, فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ İyi bilin ki Allah zengindir. Ve o hamd edilendir, edilmesi gerekendir. Siz ona şükretseniz de etmeseniz de o hamid. Az önce arkadaşımızın da kullukta zikrettiği gibi ister şükredin ister etmeyin. Nankörlüğünüz hiçbir şeyi noksanlaştırmaz. Şükrünüz de onun şanını yüceltmez. Zaten yüceler yücesi olana siz dürüst bir kul olursunuz. Hemen bu nitelemeden sonra Lokman Aleyhisselam'ın mevzusuna giriliyor. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُمْ Lokman oğluna vaaz ederek şöyle demişti. Yani ona nasihat ediyordu. Bunu bir nebi, ümmetinden birisi değil, bir babanın oğluna nasihatı. Burada kızları da içerir, çocuğuna nasihatı. Ya buneyye, ey oğulcağızım, ey oğlum. Burada bu ifade daha büluğa ermemiş ama oraya yakın. Küçük, baliğ olmamış. Bizim mükellef dediğimiz niteliğe daha sahip olmamış. Küçük bir çocuğa. Burada baba, baba hakkındaki zikredilen yukarıdaki hikmet verilen, mutlak herkes hikmete, ihsana, mazhar olduğu nispetle layıktır. Layık olduğu nispetle mazhar olur. Ne kadar kendisine hikmet verilme layıksa o nispette o nimete mazhar olur. Çünkü İbn Abbas'tan gelen bir hadis-i şerifte de "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin." Allah kimin için hayrı isterse onu dinde anlayışlı kılar. Fakih kılar. Dinde anlayışlı olma ne anlama gelir? Eğer siz şu ayeti anlayıp onunla amel etme gibi bir gayrete düşerseniz, ki biz buna ilmin kesbi kısmı deriz. Gayretimizle, isteğimizle elde etmeye çalışma. İkinci kısmı da dehbidir. Senin bu samimi gayretin nispetinde onun da senin için hayır murad etmesini celbeder ve sana seni dinde anlayışlı kılar. Anlaman da doğru dürüst amel etmeyi, iyi bir kul olmanı gerektirir. Ya buneyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağızım, sakın Allah'a ortak koşma. Ona benzer eş nid edinme. Hiçbir şeyi ona denk görme. Onu birlemende, onu ilah kabul etmende hiçbir şeyi zerre kadar ondan gayrına sarf etme. kulluk olarak ne gündeme getirme zorundaysan, iyi bil ki onu tek sarf edeceğin, takdim edeceğin mabud senin ilahın olmalı. Farkındaysanız burada bazen kelimelerin üzerinde duruyor ve bazen de cümle üzerinde durmaya çalışıyoruz. Buna neden kendimizi zorluyoruz? Eğer cümleyi oluşturan kelimeler hakkında keyfiyetli malumatımız yoksa, o kelimelerin oluşturduğu cümleyi bir bütün olarak nasıl yakalayabiliriz? Teker teker düşünürüz. Önce küçücük bir çocuğa hitap ediyor. Küçük derken buluğa ermemiş. Yani daha hala eğitilme safhasında olan, hem de ona en azim bir emirden bahsediyor. Tevhidden bahsediyor. Eğer iman ve tevhid derslerini takip etme fırsatı bulduysanız, Allah'ı birleme, tevhid dediğimiz şey, iman dediğimiz şeyden sonra gelen, imana da değer kazandıran budur. İmani meseleleri hakkıyla anlamamış birisinin tevhidi gerçekleştirmesi hiç mümkün değildir. Demek ki doğrudan doğruya bu çocuğa tevhidden, Allah'ı birlemekten bahsediyor, şirkten kaçınmasını ona emrediyor, tavsiye ediyorsa, demek ki tevhidin altyapısı olan, tevhidden önceki olan kısmı, imanı o öğrenmiş. Ve bu sefer imanın her cüz'ünü tek yaratıcı olan, yaratıcısı olan, yaratılmış olduğu gaye, yani kulluk olarak o mabuda takdim etmeyi, bunu öğretiyor. Ve burada da sakın ha Allah'a ortak koşma. Burada şimdi bütün nebilerin, resullerin yollanılış seyrine baktığınızda, açın Kur'an'ı, zikri geçen her nebinin kıssasını orada okuyun. Kur'an'da zikri geçen nebilerin tümüne baktığınız zaman ekseriyetle hep uluhiyet tevhidine davet etmiş, şirkten sakındırmış. Çünkü Kur'an'da adı geçen nebilerin yollanıldığı topluluklar, kavimleri ekseriyetle uluhiyet tevhidinde müşkülata düşmüş kimseler. Onun için ekseriyetle onları uluhiyet tevhidine davet eder. Orada Allah'a ortak koşmaktan alıkor. Görev, vazife bu. Sakın ortak edinmeyin. Ortak koşmak büyük bir zulümdür diyor. Araf suresindeki ayet inince diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler, işte onlar hidayet üzere olan ve güvende olanlardır. Bu ayet inince sahabeye, Müslümanlara bu söz çok ağır geldi. Hangimiz, yani eyyuna la yazlimu nefse, hangimiz nefsine zulmetmiyor ki? Yani buna takat getirmek çok güç. Hepimizde bir zulüm var. Burada zulmü sahabe dahi nefse yapılan zulüm, eziyet tipinde anlıyorlar. Hemen Allah Resulü elem tesma'u ma kâle Abdussalih, siz salih kulun, Lokman'ı kastediyor, dediğini duymadınız mı? İşitmediniz mi? Daha önce inmişti bu. Okumadınız mı? Düşünmediniz mi? Anlamadınız mı? O ne demişti? Ya buneyye. La tuşrik billahi. İnne şirke la zulmun azim. Sakın Allah'a ortak koşma, çünkü şirk, Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür. Bu ayetten ilk alacağımız şey, iman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler, şirk bulaştırmayanlar. Demek ki bu çocuk imanı anlamış, o imanına zulüm, yani şirk bulaştırmamak için öğüt veriyor babası. Nasihat ediyor. Sakın ha, imanına bunu bulaştırmayasın. Çünkü imanı geçerli kılan tevhiddir. Bu çocuğa nasihat ediyor. Burada küçücük yaştaki bir çocuğa veciz, özlü, hem de itikadi boyutta ıstılahi terimler içeren, yani akide boyutunda öyle kelime ve ifadeler kullanıyor ki bunlar rastgele insanın söylediği sözler, rastgele insana tebliğ ederken kullanılacak sözler değil. Neden? O denli bu mevzuda cahil, tabansız, asılsız ki bunu bile anlamak için didik didik anlaşılmaz hale getirerek anlatıyoruz. Kur'an veciz olduğu kadar da muciz. Yani karşısındakini aciz bırakan ifadelere sahiptir. Bu acizlik anlaşılmaz şekliyle sunduğu için değil, çok çok anlaşılır olduğu halde anlamayanlara. Anlamayanlar için bela, anlamak istemeyen, anlayanlar için de bu sözler küçücük bir çocuk da olsa çok muciz, yani veciz ifadeler içeriyor. Bu veciz ifadelerin içinde de o kadar özlü şeyler anlatıyor ki bir iki cümleye sıkıştırılıyor. Aynısının örneğini Allah Resulü'nün tatbikatında da görüyoruz. Çocuğa ilk emredilen şey, tavsiye edilen şey Allah'a kulluk, ona ortak koşmamak. Allah'a kulluğu birçok ayetin yardımıyla anladığımız gibi zaten bu ayetin mefhumu muhalifinden de anlarsınız. Allah'a ortak koşma, Allah'ı bile anlamındadır. Hemen şirkten sakındırmış derken, önce şirkten sakındırma vardır diyemezsin. İman etme var, imanı bozan şeyden sakındırma. Tevhid, Allah'ı birleme var, sonra şirkten sakındırma vardır. Şirkten sakındırıp sonra Allah'ı birleme. Küfürden sakındırıp sonra imanı öğretme. Herhalde küçük bir beynel kavsiyen antre parantez geçeceğim. Bunu tekfircilerde çok görürsünüz. Önce insanları küfürden sakındırırlar. Yani abdesti öğretmeden abdesti bozan şeylerden konuşurlar. Hiçbir zaman iman ve tevhid öğrenilmeden küfürden ve şirkten konuşma mümkün değildir. Bunu kendisi de yapmış. Bütün Resullerin, başka tevhid derslerinde de gördün, işittiniz mutlak. Bütün Resullerin yollanmış gayesi de budur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz yolladığımız her nebi, yolladığımız kavmine, yollanıldığı kavme Allah'a kulluk edin, tağutlarda ibadetten sakının diye emretmeleri, anlatmaları, tavsiye etmeleri için yolladık diyor. Muaz'ı Yemen'e yolluyor. Ne diyor Muaz'a? Ya Muaz, inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Cahil, hiçbir şeyi bilmeyen, tabanı altı boş bir topluluğa değil, dikkat et. Ha, bir çocuğa da nasihata bakın nereden başlıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette İbn Abbas diyor ki: "Kuntu halfe Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen." Bir gün Allah Resulü'nün terkisinde olduğum halde, bineğinin terkisinde, "Fekal," dedi ki, "ya gulam, inni uallimuke kelimatin." Bak çocuk, sana bazı kelimeler öğreteceğim. İbn Abbas daha o an buluğa ermemiş bir çocuk. Ona diyor ki, "bak çocuk, sana bazı kelimeler öğreteceğim. İhfadillâhe yahfazuk. İhfadillâhe yahfazke. Allah'ın hukukunu koru. Allah da seni korur. Allah'ın hukukunu koru, o da seni korur. İhfadillâhe. Allah'ın hukukunu koru. Tecidhu ticahak. Hemen karşında bulursun. Sen onun hukukunu koru, hemen karşında bulursun." Bazı kelimeleri anlatabilmek için ekliyorum. Normal olarak tercüme etsem, ruh. Biz bunu Türkçe yanlış anlarız. Allah'ın hukukunu koru, hukukuna riayet et. Seni ne ile mükellef kılmışsa, öncelikli mükellef kıldığı şey mutlak tevhid, onu birleme. O da seni korur. Bu öyle bir koruma ki, eğer tevhid boyutunda bunu ele alırsanız, ki mevzu öyle, kulum bana günahla da gelse, ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Tek ki bana ortak koşmasın. Kulum bana dünya dolusu günahla da gelse, ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Tek ki bana ortak koşmasın diyor. İzâ se'elte fes'elillah. İstedin mi? Bir şey istedin mi? Allah'tan iste diyor. Düşünün, Lokman'ı yerine koyacaksınız kendinizi. Lokman'ın sıfatları zikredilirken rastgele değil. Buradaki aldığınız şey, Lokman gibi ben de hikmete nail olabilecek bir gayret içerisinde olmalıyım. Bu denli bir hikmete sahip değilsen, hak edebilecek işler yapmadıysan, bu yaştaki bir çocuğu bırakın, eşimizi bile biz karşımıza alıp bu denli nasihat sohbette bulunmak istesek dahi, virgülden sonra zikrediyorum, almıyoruz ya zaten karşımıza. Hangimiz işittiği, duyduğu, dinlediği şeyleri gidip evde eşine aynen nakletme gayretine sahip? Bu gayrete sahip olsa hangimiz beceriyor? Bunu yapsa bile. Çocuğunuzu karşınıza alacaksınız. Buluğa ermedik bir çocuk. Ya her şeyden önce şunu düşününsene. Nece konuşup nasıl anlatacaksınız bunu? Bunu herhalde resim çizerek anlatmayacaksınız. Değil mi? Sözle anlatacaksınız. Hem de ekmeği memme diye anlattığımız gibi anlatacaksınız. Yazık olan bu. Akabinde Allah'tan istediğinde, estağfurullah, istediğinde, istemek istediğinde, bir şeyler istediğinde, Allah'tan iste. Yani sadece ondan iste. Allah istenildiğinde çok hoşlanır, biliyor musun? Kendisinden istenilmekten hoşlanır. İsteyen hiçbirinin katiyetle istesin, ellerini kaldırsın, ondan istesin ve boş döndürmekten haya eder diyor Tirmizi'deki hadis-i şerifte. Ama sen çocuğuna önce isteme ruhunu verebilmen gerekir. Sen zaten böyle bir çocuk olarak yetiştirilseydin, eksileri de zikretmen gerekiyor. Anası da böyle yetiştirilen birisi olsaydı, belki çocuğu böyle eğitmeye fırsat bulurdu. Bu neye benzerimiz? Bir ileri bir geri. Üç adım gidiyoruz, iki adım geriye kayıyoruz. Bazen üç adım gidip dört adım da geriye kaydığımız olabilir. Keşke doğruları öğretip de üç adımda bir adım yürüyebilen olsaydık. Az da olsa bu az da yeterli. Birkaç nesil sonra ancak pisliği temizlerdik diyebiliriz. Bir ümit olur. Ama üç adım gider, dört adım geriye kayarsan, öğrettiğimiz şeyler yanlış olursa, istediğinde Allah'tan iste diyor. Allah istenilmediğinde gazap eder. İnsanlar istenildiğinde kızar, gazap eder. Allah istenilmediğinde gazap eder. Kendini bile örnek verirsin. Bak benden ısrarlıca bazı şeyi durmadan istesen, her gün istesen sana kızarım. Kızarsınız değil mi çocuğa? Ama hiç korkma, Allah'tan iste. O istenilmediğinde kızar. Ama ben baban olarak istenildiğinde kızarım. İdasta'anta festa'in billah. Yardım istediğinde, yani yardıma ihtiyacın olduğunda Allah'tan yardım iste. Yardım istediğinde, yardım isteme ihtiyacın olduğunda Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacı olması fıtridir insanda. Yapamayacağı, gücü yetmeyeceği, elde edemeyeceği bir şey karşısında hemen yardım isteme arzusu harekete geçer. Ama yardım isteyeceği tek Allah'ın olduğu nasıl aklına gelecek? Eğer sen onu ona yönlendirmediysen, onun her yardım isteyene icabet ettiğini, yardıma muhtaç olan hiçbir kimseyi yüzüstü bırakmayacağı, tek yoldan istemesini bil yeter. Bunu ona ne kadar işledin ki, hemen aklına gelen ilk yardım isteyeceği Allah olsun. Ha, bizim ne kadar aklımıza geliyorsa çocuğumuza da herhalde o kadarını değil, onun belki yüzde birini ancak verebildiğimizi de düşünün. Ve'alem, iyi bil ki bunlar hep daha buluğa ermemiş bir çocuğa. Ve'alem ennel ümmete lev içtema'at ala en yenfe'uke bi şeyin lem yenfe'uke illa bi şeyin kad ketebehullahu lek. Eğer bütün insanlık sana bir şeyle fayda vermek için toplansalar, sana faydalı olmak için toplansalar yardıma. Az önceki sözün, yardım istediğinde, yardıma ihtiyacın olduğunda sadece Allah'tan iste. Bütün insanlık, ümmet sana faydalı olmak için, yardım etmek için toplansalar. Katiyetle eğer bunu Allah yazmadıysa sana fayda veremezler, sana yardım edemezler. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Eğer sana zarar vermek için toplansalar aksiyle, katiyetle veremezler eğer Allah sana o zararı yazmadıysa. Ancak sana yazılan verilir. Rufa'atil aklam ve ceffetis sufuf. İyi bil ki artık kalemin mürekkebi bitti. Yani her şey yazılmıştır. başka sayfelerde kapatılıp dürülmüştür yani. Hepsi bitmiştir diyor. Burada yine geri döndüğümüzde anlaşılması gereken öncelikli olarak şu. Bülû çağına ermedik. Daha mükellef olmamış bir çocuğa nasihat. Hem de nasihatin içeriği itikadi boyutta bir mesele. O kadar veciz kelimeler kullanıyor ki hiçbirini de tutup şu şudur diye anlatmıyor. Bir yerde izah buluyorsunuz. Yardıma ihtiyacın olduğunda Allah'tan yardım iste diyor. Hemen aksiyle bak iyi bil. Bütün insanlık sana fayda vermek için, yardım etmek için toplansalar Allah yazmadıysa sana yardım edemezler. Zarar vermek için toplansalar yazmadıysa zarar da veremezler. Bunun dışında pek açıklanan bir yer yok. Bülüğe ermedik. Daha ihtilam olmamış. Bir çocuğa bu denli içerikli bir sohbet, vaaz, nasihat yapıyorsa burada ilk aklınıza gelen şeyin ne olması gerekir? Hep peygamberin sözlerinin veciz, tevhid içerikli olduğunu söyledik. Bunu anladığınızı zannediyorum. Şu aklınıza geliyor mu? Demek ki çocuk da bunları anlayabilecek şekilde eğitilmiş. Dil yönüyle. Çocuk bunları anlayacak bir şekilde eğitilmemiş ise, eğer çocuk bu sözleri anlayabilecek şekilde eğitilmemişse, yetiştirilmemiş ise, bir insana, hele küçücük bir çocuğa, anlamadığı, anlayamadığı sözlerle, kelimelerle bir şeyler anlatmaya kalkmanın, hem de bunun adına nasihat etmeye kalkmanın anlamı olur mu? Demek ki çocuk da eğitilmiş. Biz söylenilen sözün muhatabı, hitap edenin seviyesiyle, muhatabını hitap edenin seviyesiyle değil, o bir nebiydi, peygamberdi. Hitap ettiği çocuk, hele nebi gibi birisi, Allah Resulü gibi birisi, katiyetle bir insana anlamadığı sözlerle hitap etmez. Ve onun da eğitilmiş olduğunu gösterir. Devam ediyor. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ Biz insana şöyle bir tavsiyede bulunduk. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Anasını, anası hakkında, babası hakkında, ki anası hakkında bir tavsiyede bulunduk. O ki حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Burada genelleme olarak, önce oğluna genelleme olarak giriyor. Anasına, babasına, anasını, babasını ona vasiyet ettik, tavsiye ettik. Anası ki, اُمُّهُ حَمَلَتْهُ Yani hamilethu ummuhu vehnen ala vehnin. Sıkıntı üzerine sıkıntı çekecek bir şekilde ona hamile oldu, onu taşıdı. Ve fisaluhu fi ameyni. Bu doğurup etmesi, sütten kesmesi 2 sene. Enüşkür li ve li valideyk. İleyyel musir. Bana şükret. Anana babana da şükret. Bana şükret. Anana babana da şükret. Dönüş bana. Anana bana şükret. Ve anana da şükret. Dönüş bana. Burada genel anlamda insanlar diyor, oğlu demiyor. Ama devam eden ayette katiyetle yine muhatap oğlan, çocuk. Bak, bütün insanlara ki sen de içindesin, bir sana değil bu. Bütün insanlara anasını babasını vasiyet ettik. Sen de içindesin. Ve in cahadak. Eğer onlar sana, seninle, ala en tuşrike bi, bana ortak koşman için senin üzerinde bir baskıda bulunurlarsa, seni zorlarlarsa, ma leyse leke biha ilmun, senin ilmin olmadığın bir mevzuda, bilmediğin bir mevzuda, seni bana ortak koşman zorlarlarsa, işte o zaman fela tuti'huma, o zaman onlara itaat etme. Eğer seni bana ortak koşmaya zorlarlar, hemen yine oğluna dönüyor, çocuğa, anana babana bana şükret, anana babana da şükret, katiyetle nankörlük etme, kendisinden sonra anayı babayı zikrediyor. Eğer seni bana bilmediğin bir şeyde ortak koşma zorlarlarsa, baskı uygularlarsa, o zaman fela tuti'huma, onlara itaat etme, o mevzuda dinleme. Fakat her şeye rağmen, tabi burada neyi metinden doğrudan doğruya aktardım, anlaşılması için neyi benim eklediğimi pek farkına varamıyorsunuz. Her şeye rağmen bu sahibhuma fid dünya ma'rufan. Sadece o mevzuda onlara itaat etme, onları dinleme. Ama onlara itaat etme, dinleme, ahlaksızca davran. Hiç şükreden birisine onların sana yaptığını nankörlükle karşılar tipte muamelede bulun değil. Ondan her şeye rağmen ve sahibhuma fi dünya ma'rufa, her şeye rağmen onlara dünyada iyilikte bulun. İyilikle onlara yoldaşlık, arkadaşlık et. Yani çocukluk et. Her şeye rağmen. Ve tebe sebile men enabe ileyhi. Hep günahlarından bana dönenler gibi, hep günahlarından bana dönenlerin yoluna uy. Günah işleyip bana dönenlerin yoluna uy. Thumma ileyye merci'ukum. İyi bilin, dönüşünüz bana. Yani bunların hesabını vereceksiniz. Küçücük çocuğa bakın, veciz. Bunu yapmazsan seni ateşe atarım şeklinde demiyor bak. Yukarı. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العليا تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهلا فاهجور الاوحال واصعد في السماء فاهجور الاوحال واصعد في السماء.